ليبون ليبون امون نفي دان ام بن غران لا ون غران بي افيرام بي دا فا نداو مو بوج ام دوم مي جابات دي بوج تي ون دارا موي سيتي بوب بي نوموي داف ريك با جابات دي نانغوكو مي يافي با دي سوليوشن ميدسان بو مو ديم مونوكو مونو سي دارا موي سيت سيت با تاسك بن ميدسان تودو البير ميدسان بي نيكو افيكتيفمان مون نالو فاج parce que man amna numay fajé mom toujours day marché suma démé ci tam dama am ben daral ni beuy danaka ñom dañu bari katat gëm na né buma la ko greffé lé di nga am doom ñu rafet ni ko un lool mëna nek ni ko waaw ah mu dem ñu défal ko rallonge jël bu beuy bi rek posel ko ko affaire bi normal tout marché très bien mu ñibi dafa dom bu rafet ñu tok 10 ans après mu dem muy dox rek tassek médecin bi non ça va que na la kiss et tu m'as pas rappelé alors comment ça va mon ko si ça va très bien gisso ki sama dom la sax nul sa tonton bu bax la mu ne quoi sama dom na nga def no tuddu nga albert